demek sanatkara iyi değilmiş. Aç Ali. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara iyi değildir. Aç Ali. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programından herkese iyi akşamlar. Haldun Taner köşesini sürdürüyoruz. Sonlara yaklaştık artık. Yayın döneminde sonlarına yaklaşıyoruz. Bu bölümde sizlere Haldun Taner'in öykücülük tarafına bir kez daha biraz daha şahit olabilmeniz adına onun Konçinalar diye en önemli öykülerinden biri olan öyküyü dostumuz Levent Üzümcü'nün sesinden dinletiyoruz. İskambil destesinin en sevdiğim kağıtlarından biri, üzerine The Jolly Joker yazılı, o delişmen, o uçarı, o biraz cambaz, biraz sihirbaz, bir miktar da düzenbaz ama neşe dolu, hayat ve hareket dolu, kanı sıcak delikanlılardır. Ne yazık ki jokerlere kanastadan, kumkandan, remiden başka oyunlarda yer verilmiyor. Verilse her girdikleri oyuna renk ve hareketlilik, canlılık ve şaklabanlık katarlardı. Jolly Joker'ler bir yana, destenin en itibarlı kağıtları bilindiği gibi beyler, yani aslar oluyor. Ayıp değil ya, ben aslardan oldum bittim hoşlanmam. Belki kendim hiçbir zaman as olamadığım, as olamayacağım için. Kabul etmeli ki, onların dördünde de böyle bir kral havası, bir padişah cakası vardır. Hele bazı takımlarda bunları daha da bir şatafatlı resmederler. Karamaça beyinde uğursuz bir şeyler sezilir. Onun sarayında herhangi bir takım karanlık dalavereler dönüyor, gece mahzenlerinde bir sürü kelleler uçuyor olmalıdır. İspati Bey'ini ben bir Bizans prensine benzetirim. Bunlara oranla Kupa Bey'i daha bir bizden gibidir. Kupa Bey'i herhalde Osmanlı soyundan olmalı. Karo Bey'ine gelince, bakınız o bir Selçuk sultanıdır. Çelebi, zarif, nazik, aksi gibi tekel damgasını da hep onun üstüne vururlar. Buna karşın öylesine soylu ve kibar bir havası vardır ki, damgası olmayan bir Karo Bey'i görsek bayağı yadırgar bir eksiklik duyarız. Resimli kağıtlar içinde kanım en çok Kupa Kızı'na kaynar. Kupa Kızı etine dolgun, duru beyaz, hanım hanımcık bir tazedir. Üniversiteyi falan bir kalem geçin, güç hal ile bitirdiği ortadan sonra liseyi bile okuyamamıştır. O olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur. Herkesin okumaya merakı olmasa buncağızın da başka marifetleri var. Dikişle nakışın her türlüsü, örgü işlerinin daniskası, eteği belinde, bütün evi o çeviriyor. Yeni yetişirken mahalledeki oğlanlara mektup alıp verdiği olmuş gerçi. Cahillik işte, hoş görmeli. Ama evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır. Buna eminim. Bir kere kocasına karşı ukala ukala karşılık vermez. Sonra bu cins kadınlar çocuklarına da düşkün olurlar. Daha ne? Onunla evlendiğiniz takdirde kaynınız Kupa oğlu olacaktır. Allah için uslu akıllı, yumuşak başlı, kendi halinde bir çocuktur. Babaları Kupa papazına gelince, sizden iyi olmasın pek babacan, pek cana yakın bir adamdır. Hoş fıkralar anlatıp göbeğini hoplata hoplata güler. Daha coşarsa küt küt karşısındakinin sırtına vurur. Evde teklif tekellüf hak getire. Sen de sen, ben de ben. Candan insanlardır ve selam. Öyle bir aileye damat girmek isterim. İspati kızına gelince, bakın ondan her türlü sinsilik umulur. Siz onun öyle sakin ve masum göründüğüne bakmayın. O Nehin oğlu Hindir o. İskambil üstünde gördüğünüz onun bayramlık resmi. O bu masum erdem pozunu fotoğrafçıda resim çektirirken bir de pazarları kiliseye giderken takınır. Şöyle kulağınızı verin de bir dinleyin mahalleyi. Maçanın oğluyla sinema localarında, plaj kabinlerinde yapmadığı kalmamış. Hal böyleyken yine de bilmeyenlere karşı kendini dirhem dirhem satar. İspati'nin oğlu ablasının kirli çamaşırlarını herkesten iyi bilir. Bilir ama gel gör ki ablası da onun kumar borçlarını öder. Evden şunu bunu götürüp satışını gizler. Babaları da zaten itin biri. Bu yaşa gelmiş hala sefih, kumarbaz, bir gün olsun ayık gezdiği görülmemiş. Tencerede bin kara hikayesi. Kimin kime ne demeye hakkı var? Karolara gelince onlar kişizade, görmüş geçirmiş bir ailedir. Bakmayın şimdi biraz düştüklerine. Babaları hariciyeden emekli. Sanırım eski konsoloslardanmış. Eski usul, uyaklı, sanatlı bir İstanbul Türkçesi konuşur. Kızları nörsler, matmazellerle el bebek gül bebek büyütüldü. 5 yıldır İngiliz filolojisine gidiyor, bitiremedi. Bitiremez de elbet. Allah'ın günü kantinde ha ha ha hi hi hi. Akşamüstü de olanlarla 6:30 matinesi. Erkek kardeşini sorsanız al onu vur ona. Karo'nun oğlu da hoppala paşam hoppala beyim. Dadılar tayalarla şımartılmış, kuş sütüyle beslenmiş. Beyaz tüysüz, oğlandan çok kıza yakın. Tasvir gibi bir güzel. En iyi okullara verdiler, okumadı. Günah boynuna. Bir takım uygunsuz serseri heriflerle geziyormuş. Allah bilir eroin de çekiyordur. Gözlerinin her zaman baygın bakışını ben pek bir hayra yoramıyorum. Öyle efendi babanın çocuğu böyle soysuz çıksın. Yazık, çok yazık. Maçalar bir Ermeni ailesidir. Gelikpaşa'da oturuyorlar. Peder koyu bir Katolik papazı. Bas bariton, tumturaklı bir sesi vardır. Oğlu Mahmut Paşa'da bir tuhafiye mağazası işletiyor. İspati kızıyla serüvenlerine yukarıda 1:30 dokunduk. Ablası maça kızı, esmer, kara kaşlı, kara gözlü. Gerçi sıcak, gerçi güzel. Ama neme gerek, duasında yakarışında, dini bütün bir tazedir. Belli ki babasına çekmiş. İstavruzunu bir gün göğsünden eksik etmez. Kardeşinin ispati kızıyla yaptıklarını duysa utancından yerin dibine geçer. Öylesine kaba sofu ki yersiz rüyalar gördüğü zaman bile bilinçaltının kendini oynadığı bu oyunla içerler, sabahleyin apar topar aklanıp paklanıp tövbe bağıştılar. İyi bir travması var. Bakmayın maça kızının adı edebiyata kötü geçmiş. Onun kendisine yorulan uğursuz kadın çok bilmiş dul, yuva yıkan vampdiç nitelikleriyle ilişiği yoktur. İftira, söylenti. Hele bizim klasik tekel takımlarındaki maça kızının, ispati kızınınki gibi numaradan değil, gerçekten masum. Yüzüne bakınca bana büsbütün hak vereceksiniz. Resimli kağıtlardan sonra ilk ağızda onlularla dokuzlular gelir. Onlularla dokuzlular, resimli kağıtlar içinde önemli oyunlara katılma ayrıcalığına sahip başlıca kağıtlardır. Bundan ötürü de hallerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir kurum sezilir. Haydi onlular, asların halktan yetişme vezirleridir diyelim. Ya dokuzlara ne buyrulur? Bunlar kendilerini sayıdan bile saymadıkları halde yine de oyunlarını alıp onlara öbür resimsiz kağıtlardan üstün bir değer sağlayan aristokrat kağıtlara yaranmaktan, siftinmekten hoşlanırlar. Bu halleriyle dokuzları efendilerin önünde yerlere kadar eğilen ama saray parmaklıkları dışındaki halka tepeden bakan mabeyinciler ya da yüksek uşaklar sınıfından saymak yanlış olmaz sanırım. Dokuzlular mabeyinci ya da yüksek uşak olursa, sekizlilere, yedilere de el ulaklığı, bahçıvan yamaklığı gibi daha aşağılık işler düşüyor. Bütün bunlardan sonra sıra nihayet konçinalara gelir. Konçina diye bilindiği gibi 6'dan aşağı kağıtlara deniyor. Konçinalar, adı üstünde işte konçinadırlar. Geçin bezik gibi, poker gibi kibar oyunları, aşçı iskambili gibi en bayağı oyunlarda bile hiçbir işe yaramaz. Üzgün ve küskün oyunu dışarıdan seyrederler. Diyeceksiniz ki, pinakla da kanasta da oyuna alınıyorlar ya, ben ona oyuna alınmak mı derim. Zavallılar çıtır kozların at oynattığı alanlarda habire gelir gider, ayak altında dolaşıp trafiği tıkar, itilip kakılır, muştalanır dururlar. Kısacası abur cuburdurlar. Böyle oynamaktansa ben yeşil çuhanın üstüne kapanıp yüzüstü uyuklamayı yeğlerim. Konçinalar bu bakımdan iskambillerin paryasıdır. Varoluşlarının nedeni salt öbür kağıtlara basamak olmak, onların üstün durumlarını sağlamaktır. Alt basamak olmasa üst basamak neye, kime övünecek? Konçinaların bu içler acısı durumu bana oldum olasıya dokunmuştur. Kaldı ki deste içinde hüküm süren bu derebeylik düzenini bugüne kadar insan hakları bildirisiyle uzlaştırmaya da imkan yoktur. Nitekim usta oyuncu geçindiğim sıralarda onları paryalardan kurtarıp eşitliğe kavuşturacak, böylece desteği de iyi kötü çağımızın demokrasi gidişine uyduracak yeni oyunlar aradığım oldu. Hatta öyle bir oyun bulayım ki diyordum, birliler asıl değerlerine indirilsin, beşliler kızları, dörtlüler oğlanları alabilsin. Alay bu ya, gereğince bir kıl kuyruk üçlü 4 papazı birden sustaya durdurabilsin. Fakat olmuyor beyler. Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet, papazlarda o bütün güvenini sakaldan, asadan, baltadan alan azamet varken, o güdük, o sümsük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyor. Sinmiş bir kere içlerine. alışkanlık deyin, çekingenlik deyin, aşağılık, daha doğrusu konçinalı kompleksi deyin, yapamıyorlar işte. Ellerinden gelmiyor. Bunu anladığım günden beri yeni oyunlar aramaktan, eskilerini de oynamaktan vazgeçtim. Her kağıda eşit değer tanıyan biricik oyun olduğu için şimdi yalnızca pasyans açıyorum. Evet, 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı içindeki Haldun Taner anmalarını, anma programını bu hafta dostumuz Levent Üzümcü'nün sesiyle tamamlamış olduk. Ustanın Konçinalar adlı öyküsünü dinlettik. Yemek sanatkara eğitilmiş. Aç Haldun. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın, yemek sanatkara iyi değildir. Açayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayı değildir. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.